Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 sierpnia, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Były przemówienia, zaraz rusza defilada, dziś święto Wojska Polskiego. Zakopane przeżywa turystyczny boom, obłożenie niemal stuprocentowe. Alarm 112, służby zachęcają do zainstalowania aplikacji, która może nas uratować. Trwają obchody Święta Wojska Polskiego. Po przemówieniach ministra obrony narodowej, premiera i prezydenta ruszy defilada na warszawskiej Wisłostradzie. To na ten punkt obchodów czekają tysiące widzów. Na miejscu jest Agata Król. Co mówili politycy do żołnierzy i widzów oczekujących na pokaz wojskowego sprzętu? Tak, te przemówienia właśnie się zakończyły, a teraz trwa salwa armatnia. Pewnie słychać tutaj w tle te wystrzały. Robią one niesamowite wrażenie. Powiem szczerze, mam ciarki na rękach, ponieważ to jest ten moment, kiedy też już lada moment rozpocznie się defilada, a więc to, na co wszyscy tak naprawdę zebrani tutaj czekają, a przyjechało tutaj mnóstwo ludzi. Myślę, tysiące z całej Polski i niektórzy z bardzo odległych miejscowości. Faktycznie politycy przemawiali blisko godzinę i wszyscy podkreślali to, że jesteśmy tutaj wszyscy razem, jesteśmy wspólnie Polakami, patriotami wspierającymi żołnierzy i dzięki temu dajemy im to wsparcie, pokazujemy im to, że ich bardzo cenimy. Dziękuję rodakom, że są tu dziś i pokazują wsparcie polskiemu wojsku, polskiemu żołnierzowi. Najważniejsze zadanie przed rządzącymi dziś, zbudować siłę polskiej armii, tak aby nikt nie odważył się nas zaatakować, tak mówi prezydent Andrzej Duda. Jesteśmy tutaj razem, jesteśmy wspólnie, bo 104 lata temu nowo odtworzone wojsko zatrzymało barbarzyńską Armię Czerwoną. Bo Polska zatrzymała ideologię zniszczenia, śmierci, brutalność, bo dobro zwyciężyło zło, powiedział z kolei wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ta defilada lada moment się rozpocznie, to na co wszyscy czekają, no to statki powietrzne, które przelecą tutaj wzdłuż Wisłostrady, to będzie 80 statków powietrznych, w sumie będzie w 32, będzie w 16, będą Herkulesy, kasy, a także śmigłowce, no i to, co tutaj już na Wisłostradzie zobaczymy, no to będzie w sumie 220 nowoczesnego sprzętu polskiego wojska. Agata Król, bardzo dziękujemy za relację. W Zakopanem i na Podhalu szczyt letniego sezonu turystycznego. Jak informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza, miejsca noclegowe są zajęte w niemal 100%. Oferty, które pozostały, są kilkadziesiąt razy droższe niż w innych okresach, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Pozostały ostatnie wolne miejsca, częściowo w jakichś skrajnie wyeskalowanych, niemożliwych nawet do zdiagnozowania cenach pobytu. Gości spodziewamy się bezwzględnie bardzo dużo. Wszystkie obiekty są na to przygotowane. To będzie szczyt szczytów tego sezonu i po raz kolejny w okresie letnim Zakopane w tych dniach podejmie 20, a może nawet 30% więcej gości niż w kumulacji zimowej, czyli w okresie Sylwestra. Pod Tatry może przyjechać około 150 tysięcy osób. Niemal codziennie pod Giewontem tworzą się korki, po Krupówkach wędrują tłumy turystów, a zatory powstają także na tatrzańskich szlakach. Nad Polskę nadciągają burze. Służby zachęcają do zainstalowania aplikacji mobilnej Alarm 112. W sytuacji zagrożenia może ona nam uratować życie. Szczególnie przydatna jest w podróży, gdy nie jesteśmy w stanie ocenić swojej lokalizacji. Po kliknięciu w aplikację pobiera ona nasze współrzędne, mówi łowca burz z portalu Fani Pogody Arkadiusz Wójtowicz. W sytuacji stresogennej, gdzie dochodzi do jakiejś niebezpiecznej sytuacji na drodze, to może nam pomóc. To może powiadomić na przykład, że doszło do wypadku drogowego, ale też na przykład spadło drzewo na samochód. I mamy w ułamku sekundy wysłaną formatkę do służb z informacją, gdzie jesteśmy, co się stało i to dużo daje. Dlatego, że jak dzwonimy na numer alarmowy 112 poinformować o zagrożeniu, połączenie trwa i też określenie, gdzie jesteśmy. To też bywa często stresujące, a to naprawdę jest ważne. Czas, żeby te służby szybko dotarły. Aby skorzystać z aplikacji Alarm 112, należy pobrać ją ze strony gov.pl i zarejestrować się. Choć przedstawia wydarzenia sprzed ponad pół wieku, to jego przekaz pozostaje aktualny. Do czeskich kin trafia film Fale, który opowiada o roli radiowców podczas praskiej wiosny i późniejszej inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Reżyser i scenarzysta Jiří Madl powiedział mi, że gdy ponad dekadę temu rozpoczynał pracę nad Falami, to świat wyglądał zupełnie inaczej.

So easy to hate. It takes guts to be gentle and kind. Over, over. Love is natural and real, but not for you, my love. Not tonight, my love. Love is natural and real, but not for such as you and I, my love. Oh, mother, I can feel the soil falling over my head. Oh, thank you very much. I'm fine. It's a pleasure. Jeff Buckley w piosence z repertuaru grupy The Smiths, I Know It's Over. Jeff Buckley był fanem zespołu, a z kolei Morrissey był wielkim fanem Jeffa Buckleya, jego debiutanckiej płyty Grace. Stwierdził wręcz, że to jedna z jego ulubionych płyt wszechczasów kiedyś. Grupa Jean to zespół, który w latach 90. był porównywany do The Smiths i wręcz uznawany za grupę, która czerpie garściami z repertuaru grupy The Smiths właśnie. Martin Rossiter przy mikrofonie. Bez wątpienia wokalista, który pozostawał pod dużym wpływem Morrissey'a. Grupa Gene i piosenka Fighting Fit. Teraz dwa zespoły, które najbardziej popularne były w latach 90. Najpierw taki, który już nie istnieje i też nie jest szczególnie kojarzony z twórczością grupy The Smiths. Sorry, why don't you come in? Smoke all my cigarettes again. Every time I get no further, how long has it been? Come on in now, wipe your feet on my dreams. You take up my time like some cheap magazine, when I could have been learning something. Oh well, you know what I mean. Oh, I've done this before, and I will do it again. Come on and kill me, baby, while you smile like a friend. Oh, and I'll come running. Like a Friend, Jarvis Cocker, niespecjalnie przypominający głosem Morrisseya, ale jeśli chodzi o brzmienie w utworze Like a Friend, to już co innego. To B-side, strona B singla A Little Soul z roku 1998. A teraz grupa, której członkowie byli sporymi fanami Morrisseya i grupy The Smiths, zwłaszcza gitarzysta Ed O'Brien. Do tego stopnia, że na koncertach czasem grywali utwór The Headmaster Ritual, no ale my posłuchamy teraz nieco innego utworu. Przy mikrofonie oczywiście Tom Yorka, na gitarach Ed O'Brien i Johnny Greenwood. To była grupa Radiohead, fragment albumu Amnesiac z roku 2001. Knives Out to z kolei tytuł piosenki, która trafiła na sam szczyt kanadyjskiej listy przebojów właśnie w tamtym okresie. Wkroczyliśmy muzycznie do epoki wieku XXI i będziemy kontynuować. Teraz będziemy słuchać przez kilka chwil grup amerykańskich, które, jak już wspomniałem, czasem też sięgały po nagrania zespołu The Smiths. Czasem po to, żeby je nagrać po swojemu, a czasami po prostu chodziło o wpływy, inspiracje. Grupa The Strokes sporo namieszała na rynku muzycznym gitarowym amerykańskim i nie tylko na początku wieku. I dwie pierwsze płyty długogrające to właściwie z dzisiejszego punktu widzenia, słyszenia, to już klasyka. My teraz zajrzymy na drugą z nich, Room on Fire, piosenka Reptilia. Reptilia z płyty Room on Fire to była grupa The Strokes. Przenosimy się coraz bliżej czasów współczesnych. Rok 2013 i płyta AM grupy Arctic Monkeys. Wielki przebój, zresztą jak właściwie prawie wszystkie płyty, zarówno długogrające, jak i single grupy Arctic Monkeys. I z tego albumu posłuchamy kompozycji Johna Coopera Clarka, takiego brytyjskiego

Down by the Water, The Decemberist. Na zakończenie dzisiejszej donacji zespół, który natchnął mnie do tej audycji, czyli grupa Bridget Calls Me Baby. Amerykańska formacja, która dopiero co wystartowała. Dwa tygodnie temu ukazała się debiutancka płyta zatytułowana The Future Is Our Way Out. Taki będzie też tytuł pierwszego utworu, a drugi I Wanna Die in the Suburbs. Audycję zrealizował, drugą jej część Maciej Załęcki, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Dziękujemy, miłego popołudnia, do usłyszenia. Now the end is here. Everyone said this is how it would be. I'm sorry. I can't help but cry and wonder, was the joke on me? I said it long ago, I said it long ago, I said it long ago, said it long ago, said it long ago, long ago, long.